Welkom in Jazz Meeting, Catching the Sun van Spyro Gyra. Derde studioalbum van Spyro Gyra, opgenomen in de Secret Sound Studio New York in 1980. We gaan straks luisteren naar Enchanted van de Britse gitarist Peter White. We hebben hem mogen zien in 2022 op de Dave Koz Cruise. Enchanted, daar staat ook Ernie Watts op, is een Grammy winner, een Amerikaanse jazz en R&B saxofonist. En Enchanted staat op het album Light of Day. Jumpstart, dat is een Amerikaanse gitarist, componist Greg Howe. Hij speelde onder andere op de albums van Simon Phillips. Dit is nog een nummer van hem op zijn album Introspection uit 1993. Dan hebben we Healing van de 27-jarige Simon Oslende, componist, keyboardist en componist. Dat heb ik net genoemd al. En de Duitse drummer, componist Wolfgang Hafner en basgitarist en Amerikaanse Will Lee. En Healing staat op het album Peace of Mind. Dan Escher Sketch van Michael Brecker. Hij was een Amerikaanse jazzsaxofonist en won 15 Grammys, zowel als artiest als componist. En hij was de broer van Randy Brecker. En het staat Now You See It, Now You Don't. En we beginnen zo met On The Edge van Gary Husband, dus een Britse jazz- en rockdrummer. Toetsenist, bandleider, componist, producer en docent. En de Franse bassist Adrien Veron. En de Amerikaanse gitarist James Morgan. Het is een EP-album release on Guitar One Records. Dus we gaan nu luisteren naar On The Edge van Gary Husband. We'll be right back. Thank you. Thank you. Enchanted van Peter White en Ernie Watts. Het laatste nummer van de Jazz Meeting, dat is dan straks van Mike Stern en Jeb Lorber Fusion. Het nummer heet Righteous en het staat op het album 11 uit 2019. En het is geproduceerd door Lorber en Jimmy Haslip. Dan hebben we de Little Boxer van de blues, jazz en rockgitarist Robin Ford, bekend ook van de Yellow Jackets, samen met saxofonist Bill Evans. Little Boxer staat op Common Ground uit 2022. Dan hebben we Space of You van Njatam Rosie, een Cameroens-Nederlandse jazzzangeres. In eerste instantie was zij afgewezen op Kordar, maar ja, je ziet maar, ze is toch wel best wel een grote zangeres geworden in Nederland. Space of You is, daar is ook een videoclip van, een hele mooie videoclip, van de Congolees-Nederlandse professioneel filmen Booba Dola. Het staat op YouTube. De Blue Balls van Jasper van Toft, dus een Nederlandse jazzpianist, toetsenist. Dan samen met Wayne Krantz, Amerikaanse jazzgitarist, componist. En dan Bob Mallach, saxofonist, sorry. De compositie is van Bob Mallach. Blue Bells staat op Blue Corner uit 1996. Dan hebben we Inside My Memory van Cristiano Parato. Hij was een Italiaanse bassist. En Scott Henderson, fusion blues gitarist, bekend door zijn werk met de groep Tribal Tech en Sawinul Syndicate. En de Italiaanse drummer Lele Melotti. En Inside My Memory staat op het album Ostinato by Bass uit 2013. En we beginnen zo met een nummer van mij, I Am Human, I Am Love. Back to my youth, going back to my roots, back to Separate my thoughts bones from my being. Throw me up in the air, way up to the ceiling. I fly a thousand times towards the space of you. Thank you.